4. จริตกับการปฏิบัติธรรม ถามที่หลวงพ่อกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมมีสองแนวทางคือแนวทางของผู้เป็นสมถญาณิกกับวิปัสสนาญาณิกนั้นอยากทราบว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราควรเลือกเดินในแนวทางไหนครับ หากอาตมาจะตอบเองก็มีข้อถกเถียงกันยืดยาวจึงขอยกอัตถกถามหาสติปัฏฐานสูตรมาอ่านให้ฟังพระอัตถกถาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าอันหนึ่ง 1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่มีนิมิตอันจะพึงบรรลุได้โดยไม่ยากเป็นทางหมดจดสำหรับเวไนยสัตว์ผู้เป็นสมถญาณิกมีปัญญาอ่อน 2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์อย่างหยาบจึงเป็นทางหมดจดสำหรับเวไนยสัตว์ผู้เป็นสมถญาณิกมีปัญญากล้า 3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์ที่แยกออกไม่มากนักเป็นทางหมดจดสำหรับเวไนยสัตว์ผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกมีปัญญาอ่อน 4. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์ที่แยกออกมาเป็นทางหมดจดสำหรับเวไนยสัตว์ผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกมีปัญญากล้า ถามถ้าเป็นพวกโทสะจริตหรือราคะจริตควรใช้แนวทางของผู้เป็นสมถญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกครับ เรื่องจริต6คือราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตวิตกจริตและพุทธิจริตเป็นจริตที่ใช้พิจารณาเลือกอารมณ์เพื่อการทำสมถกรรมฐานเช่นโทสะจริตเหมาะที่จะเจริญเมตตาเป็นต้นสำหรับจริตที่ใช้พิจารณาเลือกอารมณ์เพื่อการทำวิปัสสนากรรมฐานมีเพียง2จริตคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตและเท่าที่อาตมาสังเกตมาพวกปัญญาชนที่ชอบคิดมากหรือมีความสุขกับการคิดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เป็นพวกทิฏฐิจริตก็ควรจะเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไปเลยโดยไม่ต้องไปทำสมถะก่อนเพราะถึงคิดจะทำจิตให้สงบจนถึงฌานก่อนก็คงทำได้ยากเนื่องจากชอบคิดสงสัยหรือคาดคะเนมากหากมุ่งจะทำความสงบให้ได้ก่อนก็อาจไม่มีโอกาสได้เจริญวิปัสสนาจนตลอดชีวิต ถามผมเคยได้ยินว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์หยาบทำได้ง่ายและเหมาะกับวิปัสสนาญาณิก อาตมาก็ได้ยินคำกล่าวอย่างนี้บ่อยเหมือนกันและท่านผู้กล่าวสอนก็มีแหล่งที่มาของคำสอนที่น่าเชื่อถือเช่นกันแต่ที่อาตมายกมาอ้างอิงเป็นคำสอนของพระอัตถกถาจารย์ไม่ใช่คำสอนของอาตมาประเด็นนี้ถ้าคุณยังไม่เชื่ออย่างสนิทใจก็ไม่เป็นไรเอาแค่รับทราบไว้ทั้งสองอย่างแล้วค่อยสังเกตพิจารณาเอาว่าเราเหมาะที่จะปฏิบัติอย่างไรคือใช้อารมณ์ใดแล้วสติเกิดปล่อยก็ควรใช้อารมณ์นั้นต่อไปส่วนที่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนั้นอาตมาคิดว่าแต่ละฐานก็น่าจะทำได้ง่ายทั้งนั้นหากท่านผู้ปฏิบัติเคยฝึกฝนอบรมมาทางด้านนั้นๆในการก่อนแต่ความยากง่ายของแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าทำฐานใดแล้วสติเกิดได้บ่อยก็น่าจะทำฐานนั้นอีกประการหนึ่งอาตมาเติบโตมาจากสายวัดป่า ครูบาอาจารย์ส่วนมากท่านทำสมถะกันก่อนแล้วจึงพิจารณากายก็ดูสมกับคำของพระอัตถกถาจารย์ส่วนอาตมาไม่ค่อยได้ทำสมถะพ่อแม่ครูอาจารย์คือหลวงปู่ดูลอตุโลท่านสอนอาตมาให้ดูจิตเอาเลยอันนี้เป็นประสบการณ์ซึ่งเห็นว่าสอดคล้องกับคำของพระอัตถกถาจารย์เช่นกันส่วนท่านผู้อื่นจะเริ่มจากฐานใดก่อนก็สุดแต่ท่านจะเห็นสมควรความเชื่อบางอย่างของชาวพุทธ ถามหลวงพ่อกล่าวถึงการเคยฝึกฝนอบรมในการก่อนหมายความว่าหลวงพ่อเชื่อเรื่องชาติก่อนและชาติหน้าใช่หรือไม่ครับแล้วมีข้อพิสูจน์บ้างไหมที่ทำให้เชื่อเรื่องนี ้อาตมาไม่อยากให้พวกเราสนใจเรื่องที่กว้างเกินกว่าเรื่องการเจริญสติรู้รูปนามในปัจจุบันแต่เมื่อถามถึงความเชื่อก็ขอยืนยันว่าอาตมาเชื่อว่าชาติก่อนและชาติหน้ามีจริงเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนั้นเราเป็นสาวกจะเชื่อความเห็นของตนเองมากกว่าเชื่อพระองค์ท่านไม่ได้ส่วนเรื่องข้อพิสูจน์นั้นอาตมาขอสงวนคำตอบเพราะถึงตอบไปก็มีแต่จะพาให้เกิดข้อสงสัยต่อไปอีกไม่รู้จักจบสิ้นอย่างไรก็ตามเรื่องชาติก่อนชาติหน้าตามที่อาตมาเข้าใจก็ไม่เหมือนกับที่ญาติโยมส่วนมากเข้าใจคือส่วนมากญาติโยมจะเชื่อว่าในตัวเรามีอะไรบางอย่างที่ไม่ตายอาจจะเรียกว่าจิตหรือวิญญาณเมื่อร่างกายตายลงสิ่งนี้เองก็ออกไปหาร่างเกิดใหม่ที่เชื่อกันอย่างนี้เป็นความเชื่อนอกพระพุทธศาสนาคือเชื่อว่าสิ่งบางสิ่งเป็นอัตตาตัวตนถาวรส่วนที่อาตมาเชื่อก็คือขันธ์ในอดีตมีอยู่เพราะมีเหตุมีปัจจัยขันในปัจจุบันก็มีอยู่เพราะยังมีเหตุมีปัจจัยสืบต่อมาจากอดีตและในอนาคตถ้ายังมีเหตุมีปัจจัยสืบต่อขันก็จะยังมีอยู่อีกเรื่องนี้ขอตอบเพียงเท่านี ้ถามถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็คงเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ด้วยแต่ผมได้ยินว่าเรื่องนรกสวรรค์เป็นเพียงอุบายหลอกให้คนทำดีเพื่อสังคมจะได้เกิดความสงบสุขเท่านั้นความจริงแล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคือพอมีความสุขก็เหมือนขึ้นสวรรค์พอมีความทุกข์ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นจริงไหมครับ จริงของคุณแต่ไม่จริงของชาวพุทธเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นถ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ควรเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่เชื่อคำบอกเล่าของผู้อื่นหรือเชื่อความคิดเห็นของตนเอง ถามการเจริญสติปัฏฐานจะทำได้ดีถ้าเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรคอยขัดขวางใช่ไหมคะมีทางใดที่เราจะแก้กรรมของเราให้เจ้ากรรมนายเวรยอมอโหสิกรรมได้บ้าง สิ่งที่ขัดขวางการทำความดีในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่ามารมี5อย่างคือ1กิเลสมาร2ขันธมาร3อภิสังขารมาร4เทวปุตตมารและ5มัจจุมารเรื่องเจ้ากรรมในเวรนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนไว้อาตมาจึงไม่มีความรู้ความเข้าใจ ส่วนเรื่องกรรมนั้นกรรมก็คือการกระทำเมื่อทำไปแล้วก็ต้องมีผลของการกระทำเราจะย้อนไปแก้การกระทำในอดีตไม่ได้และถ้าเราเคยทำกรรมไม่ดีในอดีตก็อย่าย้อนคิดถึงกรรมอันนั้นให้ตั้งหน้าทำกรรมใหม่ที่ดีจึงจะเกิดประโยชน์ตัวอย่างเช่นเรามีชนกกรรมทำให้เกิดมายากจนเราก็ไม่ต้องคิดน้อยใจว่าเราทำอะไรกับใครไว้ในชาติปางก่อนจึงต้องเกิดมาจนหรือทำไมชาติก่อนเราไม่รู้จักทำทานชาตินี้จะได้ไม่ยากจนการคิดอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราย้อนไปเปลี่ยนแปลงการกระทำในอดีตไม่ได้แต่เราควรจะทำกรรมใหม่ที่เป็นเหตุให้พ้นจากความยากจนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือ 1. การรู้จักทำมาหากิน 2. การรู้จักบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มา 3. การคบกับคนที่ดีและคอยแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์และ 4. การรู้จักเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพกรรมใหม่ที่ดีเหล่านี้จะส่งผลบั่นทอนอิทธิพลของกรรมเก่าที่ทำให้เกิดมายากจนได้ดังนั้นถ้าจะหาเจ้ากรรมในเวรให้ได้จริงๆอาตมาก็เห็นว่าชนกกรรมหรือกรรมที่แต่งให้เกิดผลนี้แหละคือเจ้ากรรมตัวจริงส่วนนายเวรก็คือตัวเราเองถ้าไม่จองเวรคืออย่าไปคิดถึงอดีตซะอย่างเดียวก็หมดเวรเท่านั้นเอง ถามผมเคยได้ยินว่าถ้าเราฟังเทศมหาชาติจบได้ในวันเดียวจะได้พบพระศรีอานจริงไหมครับ อาตมาไม่ทราบและไม่กล้ายืนยันด้วยเพราะความเชื่อเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในชั้นหลังพุทธกาลเข้าใจว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องพระมาลัยซึ่งอาตมาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนศีลธรรมในชั้นหลังความจริงเรื่องพระภิกษุที่เที่ยวไปในนรกและสวรรค์แล้วกลับมาเล่าเรื่องราวให้มนุษย์ฟังก็มีปรากฏในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องของพระมหาโมคคัลลานะดังนั้นเรื่องพระมาลัยอาจจะได้แนวคิดในการประพันธ์มาจากเรื่องของพระมหาโมคคัลลานะก็ได้อีกอย่างหนึ่งถ้ายืนยันว่าใครได้ฟังเทศมหาชาติจบในวันเดียวแล้วจะได้พบพระศรีอานพุทธเจ้าแน่นอนก็ดูจะขัดกับหลักธรรมข้ออื่นๆด้วยซ้ำไปเช่นถ้าคนนั้นเคยฟังแต่ต่อมาได้เจริญปัญจมฌานแล้วพลิกไปเกิดในอสัญญสัตตภูมิหรือพรหมลูกฝักหรือเจริญอรูปฌานแล้วไปเกิดในอรูปภูมิหรือฟังแล้วไปทำอนันตริยกรรมต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกนานๆหรือฟังแล้วภายหลังได้เจริญวิปัสสนาจนบรรลุพระอรหันต์และนิพพานไปก่อนอย่างนี้ก็คงไม่ได้พบพระศรีอานอีกประการหนึ่งเราไม่ควรฝากความหวังว่าจะได้พบพระศรีอานแล้วบรรลุธรรมอย่างง่ายดายด้วยการฟังเทศมหาชาติซึ่งเป็นการลงทุนน้อยแต่หวังผลมากที่ถูกควรตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ถ้าไม่นิพพานในพระศาสนานี้ก็พอมีหวังได้พบพระศรีอานพุทธเจ้าต่อไปเพราะมีอุปนิสัยอยู่แล้วแต่ถ้าฟังเทศมหาชาติเพื่อเพิ่มบารมีแล้วก็ได้บารมีหลายอย่างแน่ๆหวังเพียงเท่านี้ดูจะสมจริงกว่านอกจากเรื่องการฟังเทศมหาชาติแล้วบางคนก็เชื่อแปลกๆเช่นเชื่อว่าถ้าได้ทอดกฐิน7วัดแล้วปิดอบายได้หรือฝังลูกนิมิต9วัดในวันตรุษจีนแล้วจะไม่ตกนรกเรื่องเหล่านี้เป็นแค่การเชื่อตามๆกันความจริงถ้าอยากปิดอบายให้ได้เด็ดขาดก็ต้องเจริญวิปัสสนาจนบรรลุโสดาปัตติมรรคจึงจะเชื่อแน่ว่าปิดอบายได้จริงเรื่องเชื่อตามๆกันยังมีอีกมากเช่นเคยมีนายทหารคนหนึ่งสลบไปพอฟื้นขึ้นมา ก็เทียบประกาศว่าเวลาตักบาตรต้องเอาน้ำใส่บาตรด้วยจะได้มีน้ำดื่มในสวรรค์ที่จริงถ้าอยู่สวรรค์แล้วยังกระหายน้ำจนเป็นทุกข์แล้วก็นั่นคงไม่ใช่สวรรค์ซึ่งเป็นแดนของอิทธารมแน่ๆเรื่องเอาน้ำใส่บาตรทำให้พระสงฆ์องค์เจ้าเดือดร้อนกันมากเพราะบางคนใส่กันทีละลิตรก็มีเจอข้อวันละสองสำรายพระก็แทบเดินบิณฑบาตไม่ไหวแล้วซ้ำยังได้ข้าวไม่พอฉันเสียอีกเรื่องสังฆทานก็น่าจะทำความเข้าใจกันบ้างเวลานี้เราเชื่อกันว่าถ้าซื้อถังเหลืองไปถวายหลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้ก็จัดว่าเป็นการทำสังฆทานแล้วเพราะถังเหลืองคือสังฆทานนั่นไม่ใช่สังฆทานเลยยิ่งไปเที่ยวดักถวายถังในขณะที่พระบิณฑบาตนอกจากไม่ใช่สังฆทานแล้วยังเป็นเรื่องไม่ถูกกาลเทศะเสียอีกที่จริงสังฆทานคือการถวายทานแก่สงฆ์คือหมู่แห่งพระภิกษุแม้มีข้าวเพียงทัพพีเดียวถ้าถวายแก่สงฆ์ก็จัดว่าเป็นสังฆทานแล้วพวกเราชาวพุทธอย่าเชื่ออะไรง่ายๆคืออย่าเชื่อมงคลตื่นข่าวทั้งหลายควรหมั่นศึกษาและปฏิบัติธรรมให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนจะดีกว่าทั้งนี้การเชื่อมงคลตื่นข่าวเป็นเรื่องที่ตอบสนองความอ่อนแอทางจิตใจเท่านั้นในขณะที่คำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุผลซึ่งคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจเท่านั้นจึงจะเข้าถึงความจริงแท้ได ้ถามผมเห็นว่าการที่เราทำสมาธิแล้วถอดกายทิพย์ไปนรกสวรรค์หรือไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระนิพพานได้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากคือทำให้เรากลัวบาปแล้วอยากทำความดีมาก ๆคุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียงแค่การสอนให้เราเป็นคนดีเท่านั้นแต่อยู่ที่มุ่งสอนจนเกิดความรู้ความเข้าใจว่าไม่มีตัวเราที่แท้จริงพวกเราเกิดมาในยุคที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์หากมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถึงแก่นแท้จึงจะนับว่าได้ประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ถามหลายๆคนนั่งสมาธิแล้วเห็นกายในกายซ้อนๆกันอยู่ใครปฏิบัติก็เห็นอย่างเดียวกันกระทั่งเด็กๆที่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเมื่อปฏิบัติแล้วก็เห็นอย่างเดียวกันแสดงว่าสิ่งที่รู้เห็นนั้นเป็นความจริงใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่มีจริงคนหลายคนคงไม่เห็นเหมือนๆกันโดยไม่ได้นัดหมาย เรื่องที่กล่าวมานั้นดูจะไม่เกี่ยวกับกายในกายในสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่อย่างใดเราควรศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรสิ่งใดที่ลงกันได้กับคำสอนของท่านจึงควรเชื่อถือเราจะอ้างเสียงข้างมากของคนที่ยังมีกิเลสมาเป็นมาตรฐานแทนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอก ถามพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งใดเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ไหมครับที่คำสอนสำคัญบางส่วนของท่านตกหล่นไปจากพระไตรปิฎก อาตมาเคยอ่านหนังสือของท่านพระธรรมปิฎกปออปยุตโตเล่มหนึ่งมีสาระว่าพระไตรปิฎกบาลีที่เราใช้เป็นหลักกันอยู่นี้ได้รับการยอมรับแม้ในหมู่ผู้นับถือมหายานว่าเป็นคำสอนดั้งเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าเก่าแก่ที่สุดเท่าที่จะสืบหาได้แล้วรักษากันมาอย่างเคร่งครัดทั้งแม่นยำที่สุดและครบถ้วนที่สุดนอกจากนี้หลักธรรมในองค์รวมของพระพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องตรวจสอบคำสอนต่างๆได้เป็นอย่างดีเช่น สิ่งใดที่ขัดกับหลักธรรมเรื่องอริยสัจหรือสิ่งใดที่ขัดกับคำสอนเรื่องไตรลักษณ์ย่อมชี้ชัดได้เลยว่าไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายอาตมาเสนอให้คุณลองศึกษาพระพุทธศาสนาโดยใช้พระธรรมวินัยที่มีหลักฐานปรากฏอยู่เป็นตัวตั้งแทนการใช้ความเชื่อของตนเองเป็นตัวตั้งจึงจะไม่เกิดข้อกังขาต่อพระไตรปิฎกด้วยเหตุผลที่ว่าพระไตรปิฎกไม่มีข้อความอย่างที่คุณเชื่อคณิกะสมาธิสมาธิเพื่อการเจริญวิปัสสนา ถามขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสมาธิหรือเรื่องจิตสิกขาหรือเรื่องจิตสิกขาที่ต้องใช้เพื่อการปฏิบัติธรรมด้วยครับ เรื่องจิตสิกขานั้นเป็นเรื่องของสมถภาวนาและเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันมากสักหน่อยแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอาตมาจะบรรยายเรื่องวิธีการนั่งสมาธิการเข้าฌานสมาบัติตลอดจนเรื่องอภิญญาใดๆอันเป็นเรื่องยากที่พวกเราชาวเมืองจะทำได้จริงในสถานภาพปัจจุบันสิ่งที่อาตมาจะกล่าวมีดังนี้คือประการแรกในทางปริยัติธรรมถือว่าจิตสิกขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตตวิสุทธิและมีความหมายถึงอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นสมถญาณิกจะต้องกระทำกันสำหรับผู้ที่เป็นวิปัสสนาญาณิกและไม่สามารถทำอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิได้ก็ไม่ต้องตกใจเพียงมีคณิกะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตอยู่ในอารมณ์รูปนามอันเดียวที่กำลังปรากฏอย่างสบายๆไม่ซัดสายหลงไปหาอารมณ์อื่นท่านก็ถือว่าเป็นจิตตวิสุทธิโดยอนุโลมด้วยสำหรับญาติโยมทั้งหลายเป็นชาวเมืองอาตมาจึงจะพูดเฉพาะเรื่องคณิกะสมาธิเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการเจริญวิปัสสนาต่อไปส่วนผู้ใดสนใจจะศึกษาแนวสมถญาณิกก็ขอให้ไปศึกษาเอาเองตามวัดป่าเพราะการทำสมาธิที่ละเอียดกว่าระดับคณิกะสมาธิจำเป็นต้องใช้เวลาและสิ่งแวดล้อมที่สงบวิเวกพอสมควรคนที่อยู่ในเมืองวุ่นวายกับการทำงานที่ต้องคิดมากทั้งวันยากมากที่จะทำได้ส่วนมากจะทำได้เพียงค่ำนี้สงบพรุ่งนี้เช้าฟุ้งซ่านใหม่เท่านั้นประการที่สองอาตมาเห็นว่าพวกเรานักปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนาญาณิกมักมองข้ามคณิกะสมาธิมากเกินไปเพราะไปคิดว่าแค่การจดจ่อรู้อารมณ์อันเดียวก็เท่ากับได้คณิกะสมาธิแล้วนี้เป็นข้อผิดพลาดอย่างสำคัญทีเดียวในความเห็นของอาตมาการจงใจจดจ่อหรือเพ่งจ้องอยู่ในอารมณ์อันเดียวด้วยอำนาจของตัณหาคือความอยากจะปฏิบัติธรรมน่าจะจัดว่าเป็นมิจฉาสมาธิมากกว่าสัมมาสมาธิเช่นการเอาความรู้สึกไปเพ่งจ้องแนบแน่นจมแช่อยู่กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมีเท้าท้องมือและลมหายใจเป็นต้นหรือแม้แต่การเพ่งเวทนาและเพ่งจิตทำให้จิตในขณะนั้นมีอาการหนักๆแน่นๆอึดอัดประกอบด้วยโทมนัสเวทนาไม่เบาไม่นุ่มนวลไม่อ่อนโยนไม่ควรแก่งานไม่ตั้งมั่นด้วยสติปัญญาแต่ตั้งอยู่ด้วยการกดข่มบังคับด้วยอำนาจของตัณหาคือความอยากจะปฏิบัติธรรมและไม่รู้อารมณ์อย่างซื่อตรงแต่รู้ไปตามความอยากรู้จิตที่มีสมาธิแบบนี้เอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้จริงเพราะเป็นอกุศลจิตแต่นักปฏิบัติส่วนมากชอบเอาจิตชนิดนี้ไปทำวิปัสสนากัน พราะไม่รู้จักจิตที่มีสมาธิอีกแบบหนึ่งทั้งนี้ไม่ต้องกล่าวถึงสมาธิประเภทลืมตัวเคลิบเคลิ้มด้วยอำนาจของโมหะและโลภะหรือฟุ้งซ่านออกรู้เห็นสิ่งแปลกปลอมต่างๆซึ่งเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้เช่นกันสัมมาสมาธิไม่ใช่แค่มีเอกคตาเจตสิกแต่องค์ธรรมของสัมมาสมาธิคือเอกคตาเจตสิกที่เกิดร่วมกับกุศลจิตเท่านั้นซึ่งสมาธิประเภทที่ลืมเนื้อลืมตัวหรือเพลิดเพลินในความสงบสบายหรือออกรู้เห็นสิ่งต่างๆเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะและโลภะส่วนสมาธิที่เป็นการเพ่งจ้องหรือกดข่มจิตจนรู้สึกหนักๆแน่นๆแข็งทื่อเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะกับโทสะจิตในขณะนั้นไม่ใช่กุศลจิตดังนั้นสมาธิที่เกิดในขณะนั้นจึงไม่ใช่สัมมาสมาธิถ้าเมื่อใดผู้ปฏิบัติมีสติระลึกรู้สภาวธรรมหรือรูปนามที่กำลังปรากฏตรงตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้ทันสภาวะความหลงของจิตที่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมีตัณหาที่จะรู้สภาวะธรรมนั้นเมื่อนั้นคณิกะสมาธิจะเกิดขึ้นเองคือจิตจะเกิดความตื่นตัวหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันหรือโลกสมมุติบัญญัติแล้วรู้ตัวอยู่อย่างสบายๆรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏโดยไม่หลงไม่ไหลไปจมแช่อยู่กับอารมณ์เป็นความตั้งมั่นอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่ตั้งมั่นขึ้นด้วยอำนาจของตัณหาความตั้งมั่นชนิดนี้แหละที่อาตมาเห็นว่าเป็นคณิกะสมาธิตัวจริงประการที่3การทำสมถภาวนาเป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่การเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาด้วยความมีสติสัมปชัญญะเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งรูปนามที่ประกอบกันเป็นตัวเราตามความเป็นจริงจนจิตหมดความอยากและความยึดถือในรูปนามอันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์นั้นเป็นคำสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นดังนั้นถ้าชาวพุทธไม่สนใจเรื่องการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนาภาวนาแต่สนใจอยู่แค่เรื่องสมาธิก็เท่ากับว่ายังไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสมถะกับสัมมาสมาธิ ถามการที่หลวงพ่อกล่าวว่าสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแสดงว่าการทำสมถะไม่สำคัญใช่ไหมครับแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญศีลสมาธิปัญญาจะไม่ขัดกับคำกล่าวที่ว่าสมถะไม่สำคัญเลยครับ การที่กล่าวว่าการทำสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทำให้บางท่านเกิดความสงสัยว่าสมถะเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่เรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้อย่างชัดเจนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคือสมถะและวิปัสสนาจากอาคันตุกาคารสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวรรคพระสุตตันตปิฎกเล่ม11พระไตรปิฎกเล่ม19การทำสมถะมีประโยชน์กับนักปฏิบัติทุกคนแต่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติบางคนทั้งนี้เพราะ 1. การทำสมถะมีประโยชน์กับนักปฏิบัติทุกคนในแง่ที่ว่า 1. สมถะเป็นเครื่องข่มนิวรณ์จิตที่ปราศจากนิวรณ์เท่านั้น จึงควรแก่งานวิปัสสนาและ2เป็นที่พักผ่อนอันสบายของจิตยามเกิดความอ่อนล้าของจิตในระหว่างการเจริญวิปัสสนาครูบาอาจารย์วัดป่าท่านมักเปรียบการทำสมถะว่าเหมือนกับการรับมีดถ้าเราใช้มีดแล้วไม่เคยรับมีดการตัดสิ่งที่ต้องการย่อมยากลำบากเพราะตัดไม่ค่อยจะขาดหรือขาดก็ต้องใช้แรงมากบางคราวท่านก็เปรียบเทียบว่าเหมือนคนทำงานย่อมต้องการการพักผ่อนจิตก็ต้องการการพักหลังจากการเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องเช่นกันและการทำสมถะเป็นการหาที่พักที่ดีให้กับจิต 2. การทำสมถะจำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับสมถะญาณิกหรือผู้ปฏิบัติที่ใช้สมาธินำปัญญาคือต้องทำสมถะจนเกิดฌานเสียก่อนแล้วค่อยพิจารณาองค์ธรรมให้เกิดปัญญาในภายหลังแต่การทำสมถะไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่ขาดเสียไม่ได้สำหรับวิปัสสนาญาณิกหรือผู้ปฏิบัติที่ใช้ปัญญานำสมาธิคือผู้เจริญสติสัมปชัญญะระลึกรู้รูปนามไปเลยแล้วจิตจึงค่อยรวมเข้าอัปปนาสมาธิเองในภายหลังเป็นความจริงที่ว่าผู้บรรลุธรรมจะต้องบรรลุด้วยปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติทุกคนหมายความว่าเราต้องมีทั้งปัญญาและสมาธิจึงจะบรรลุธรรมได้แต่ก็ขอให้เราแยกกันให้ออกระหว่างการทำสมถะกับสมาธิคือการทำสมถะมีผลให้เกิดสมาธิจริงแต่การมีสมาธิไม่จำเป็นต้องเกิดจากการทำสมถะเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีคณิกะสมาธิซึ่งเป็นอุปกรณ์ของการทำวิปัสสนาอาจไม่ต้องเริ่มจากการทำสมถะก็ได้อย่างไรก็ตามผู้ใดทำสมถะได้ก็มีประโยชน์เหมือนกับคนสองคนเดินทางไกลคนหนึ่งต้องนอนกลางดินกินกลางทรายไปตลอดทางอีกคนหนึ่งเดินทางไกลพอเหนื่อยก็มีที่พักแรมอันสะดวกสบายสองคนนี้ใครสบายกว่ากันก็คงพอนึกได้ ถามหมายความว่าการทำสมถะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่ควรทำดังนั้นเราไม่ต้องนั่งสมาธิเลยก็ได้ใช่ไหมครับ พวกเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านสอนว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งมีสองอย่างคือสมถะกับวิปัสสนาเราชาวพุทธก็ต้องเชื่อฟังท่านจะพูดเอาตามใจชอบว่าไม่ควรทำสมถะย่อมเป็นการไม่สมควรเพราะสมถะจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติบางคนแต่มีประโยชน์กับผู้ปฏิบัติทุกคนแต่ขอให้สังเกตถ้อยคำของพระพุทธเจ้าให้ดีท่านเน้นว่าควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่เจริญแบบไร้สติไร้ปัญญาหมายความว่าเราจะทำสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามเราต้องรู้ว่า 1. เราจะทำอะไรสมถะหรือวิปัสสนา 2. จะทำเพื่ออะไรสงบหรือพ้นทุกข์ 3. จะทำอย่างไรคือมีสติรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องหรือมีสติสัมปชัญญะรู้รูปนามตามความเป็นจริงและ4ระหว่างทำก็ต้องมีสติปัญญารู้ชัดว่าทำอะไรอยู่ด้วยหากในเวลาที่ควรทำสมถะก็ฝืนจะเจริญปัญญาในเวลาที่ควรเจริญปัญญากลับไปทำให้จิตหยุดนิ่งอยู่กับสมถะอย่างนี้ก็นับว่าปฏิบัติไม่ถูกและในเวลาทำสมถะและวิปัสสนาเราจะทิ้งสติไม่ได้ไม่ใช่นั่งเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือนั่งเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วบอกว่าเป็นการทำสมถะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดเสียแล้ว เรื่องนี้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านสอนไว้ชัดเจนน่าฟังมากว่าทำสมาธิมากก็เนิ่นช้าคิดพิจารณามากก็ฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันจะเดินรวมทั้งเดินจงกรมก็ต้องเดินด้วยความมีสติจะนั่งรวมทั้งนั่งสมาธิก็ต้องนั่งด้วยความมีสติเพราะมีสติก็คือมีความเพียรขาดสติก็คือขาดความเพียรประเด็นที่คุณถามจึงตอบได้ว่าสัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับทุกคนที่ปรารถนามรรคผลนิพพานส่วนการทำสมถะมีประโยชน์กับทุกคนแต่จำเป็นสำหรับสมถญาณิกสำหรับเรื่องการนั่งสมาธินั้นขอตอบว่าเรามีสมาธิได้ในทุกอิริยาบถไม่เฉพาะในอิริยาบถนั่งเท่านั้นแต่ถ้าจะนั่งทำสมถะแบบขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างที่นิยมกันนั้นหากเป็นการทำด้วยปัญญาอันยิ่งก็ควรทำแต่หากทำเพราะคิดว่านั่นคือทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือทำเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นตามอำนาจของกิเลสตัณหาหรือทำเอาความเคลือบเคลิ้มขาดสติอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องอาตมามีข้อสังเกตว่าสมถะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะผู้ปฏิบัติต้องคอยแก้จิตที่ไม่ดีให้ดีต้องคอยแก้จิตที่ไม่สงบให้สงบเมื่อจิตดีและสงบแล้วก็ต้องคอยรักษาไว้สมถะทำยากแต่พวกเราชอบทำเพราะเชื่อว่าจำเป็นเหลือเกินสำหรับการเจริญวิปัสสนาพอพูดถึงการปฏิบัติธรรมพวกเราก็จะเริ่มคิดถึงการหลับตานั่งสมาธิกันก่อนอย่างอื่น ถามขออนุญาตถามตามความเข้าใจของดิฉันสมถะเป็นของที่ทำได้ง่ายเพราะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าส่วนวิปัสสนาน่าจะทำได้ยากเพราะหลวงพ่อก็กล่าวเองว่าวิปัสสนามีขึ้นเฉพาะเมื่อมีพระพุทธเจ้าเท่านั้น สมถะทำยากเพราะมีกิจที่ต้องทำมากเช่นคุณจะทำกสิณให้ได้ฌานคุณต้องเริ่มหาตั้งแต่วัตถุที่จะใช้เพ่งเช่นถ้าจะทำปฐวีกสิณหรือการเพ่งดินคุณก็ต้องเตรียมดินคัดเลือกดินนำมาทำเป็นดวงกสิณจากนั้นคุณต้องหัดดูดวงกสิณนั้นด้วยตาของคุณดวงกสิณนั้นจัดเป็นบริกรรมนิมิตจนภาพของดวงกสิณติดใจคือหลับตาก็เห็นภาพเหมือนเมื่อลืมตาภาพนั้นจัดเป็นอุกขนิมิตเท่านี้ยังไม่พอคุณต้องรู้ภาพดวงกสิณในใจไปจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตคือดวงกสิณในใจผ่องใสหมดจดปราศจากริ้วรอยราวกับแก้วผลึกและจะน้อมจิตให้ดวงกสิณเล็กใหญ่ก็ได้ตามปรารถนาเพียงแค่เริ่มต้นเท่านี้ยังไม่ทันถึงฌานก็ยากมากแล้วส่วนการนั่งสมาธิที่นั่งเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไม่มีสตินั้นไม่ใช่การทำสมถะแต่อย่างใดเอาล่ะสมมติว่าคุณเพ่งกสิณจนได้ฌานแล้วการจะรักษาฌานเอาไว้ก็เป็นงานยากอีกในขณะที่วิปัสสนานั้นยากก็ตรงที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไรเราจึงต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาคำสอนของท่านจนเข้าใจแล้วจะทราบว่าวิปัสสนาทำง่ายที่สุดตัวอย่างเช่นเมื่อความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นถ้าคุณทำสมถะคุณจะต้องหาทางทำให้ความฟุ้งซ่านดับไปเพื่อให้จิตสงบแล้วหาทางรักษาความสงบนั้นไว้แต่ถ้าคุณจะทำวิปัสสนาเพียงแต่คุณรู้ว่า ความฟุ้งซ่านกำลังปรากฏอยู่ในฐานะที่เป็นเพียงนามธรรมอันหนึ่งเท่านั้นโดยที่คุณไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลย ถามรูปแบบของการทำสมถะจะต้องยึดตามคำสอนเรื่องกรรมฐาน40เท่านั้นหรือจะใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ครับ อารมณ์ของสมถกรรมฐานมีมากไม่มีประมาณเพราะหาง่ายเนื่องจากใช้บัญญัติเป็นอารมณ์ที่พระเถระชั้นหลังท่านจัดเป็น40อย่างก็เพียงทำเป็นตัวอย่างไว้เท่านั้นในพระไตรปิฎกและอรรถกถายังมีกล่าวถึงอารมณ์กรรมฐานอื่นๆไว้อีกมากมายเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนท่านพระจุลบันทกะให้ลูบคลำผ้าขาวและบริกรรมว่าผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นพระเถระบางรูปพิจารณาดอกบัวแดงที่ปักไว้บนพื้นทรายบางรูปพิจารณาการละลายของน้ำแข็งที่ชายคาพระคันธกุฎีพระเถรีบางรูปพิจารณาน้ำที่หกและซึมลงบนแผ่นดินบางรูปพิจารณาโคมไฟที่ดับไปสามเณรบางรูปพิจารณาสอนตนเองโดยปรารภถึงการไขน้ำเข้านาและการดัดลูกศรเป็นต้นสำหรับพระเถระร่วมสมัยของพวกเราท่านเคยสอนสมถกรรมฐานแบบพิเศษไว้สำหรับบางคนก็มีเช่นหลวงปู่ดูลอตุโลท่านสอนให้ศิษย์บางรูปคิดพิจารณาผมเพียงเส้นเดียวและหลวงพ่อพุทธฐานิโยสอนให้พระรูปหนึ่งบริกรรมชื่อผู้หญิงแทนคำว่าพุทโธเพราะท่านบริกรรมพุทโธแล้วพุทโธหายกลายเป็นชื่อผู้หญิงทุกทีท่านก็บริกรรมชื่อผู้หญิงจนจิตรวมได้เหมือนกันอย่างนี้ก็มีมาแล้ว